Resulü. Bu Kur'an ayetlerini iyiden iyiye düşünsünler ve aklı selim sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz feyiz kaynağı mübarek bir kitaptır.